Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Pe tine, păzitorul sufletului meu, cel neadormit și folositorul și îndreptătorul vieții mele, pe care te-am dobândit de la Dumnezeu, te laud, Dumnezeiescule Îngere al lui Dumnezeu, cel atotstăpânitor. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Vrând ca toți oamenii să se mântuiască cuvinte, pus ai pe sfinții îngeri, îndreptători și luminați povățuitori oamenilor care ne povățuiesc pe noi la frica ta. De noaptea cea întunecată fiind cuprins și cu negura cea deasă a patimilor fiind acoperit, cu lumina pocăinței luminează-mă, îndreptătorule și folositorule și păzitorul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Potop cu tine și întunecată de gânduri de rușine, întru mine izvorăsc, despărțind de la Dumnezeu mintea mea, pe care usucă-le ajutorul meu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tu ești, Stăpână, liniștea și adăpostirea celor învăluiți în marea păcatelor. Pentru aceasta alerg către a ta adăpostire, fiind învăluit cu viforul a multe feluri de patimi. Ființa am din amestecătură de pământ, de tină și țărână, pentru aceasta de pământ m-am lipit, ci, o, folositorul meu și îndreptătorul și izbăvitorul meu, întoarce pofta mea către cele cerești. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Ziua și noaptea, cu faptele mele cele rele te amărăsc și te scârbesc și te întărât și, ca să nu voiești să stai departe, pe tine, apărătorul meu, te silesc. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Supus sunt grijii și mâhnirii că nepocăit și neîndreptat petrec. Pentru aceasta dăruiește-mi să mă pocăiesc cu adevărat și să te bucuri pe tine, păzitorul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce vezi nevăzută fața lui Dumnezeu, care șade în ceruri și se uită pe pământ cu gândul și îl face pe el de se cutremură, roagă-l să mă mântuiesc, Sfinte Îngere! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Minte, cuget și cuvânt, darul lui Dumnezeu am luat, ca pe stăpânul cunoscând cu fapte bune să-l cinstesc. Iar eu, cu patimile darul ocărând, pe stăpânul am defăimat. Stăpână, miluiește-mă! Păzitorul sufletul meu și al trupului, ce ales mie de la Dumnezeu, Dumnezeiescule Îngere, urmând lui Dumnezeu, treci cu vederea, preasfinte, toate greșelile sufletului meu celui ticălos și mă izbăvește de cursele cele de multe feluri ale înșelătorului și fă milostiv pe Dumnezeul tuturor ca să-mi dea iertare la judecată. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Neaducându-mi aminte, Mântuitorule, de înfricoșata judecată la care am să stau înainte și să dau răspuns pentru tot lucrul și cuvântul, nici luând în minte moartea cea fără de veste, sunt neîndreptat. Îndreptătorul meu, nu mă lăsa pe mine. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cu deadinsul toată răutatea am împlinit din tinerețe și n-am încetat pe tine, apărătorul meu, a te amără prin cuvinte și cu fapte fără de lege. Nu te mânia, dar ce mai așteaptă, înțelepțindu-mă, luminându-mă și întărindu-mă. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Urmând îndelung răbdării cuvântului lui Dumnezeu, care a venit ca să cheme pe toți păcătoșii la pocăință și așteaptă îndreptare de bunăvoie și nu face silă, și tu, îndreptătorul meu, spre mine cu îndelungă răbdare petreci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Departe de la Dumnezeu păcatul m-a lepădat pe mine, netrebnicul rob. Dar Stăpânul meu, Iisus, m-a primit cu milostivire și m-a făcut al Său. Iar eu, lepădând atâta dar al Lui, te scârbesc încă și pe tine, Îngerul lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu adevărat, Domnul s-a făcut împărat cu împărăție care nu cade și s-a îmbrăcat precum psalmistul grăiește, din tine, Maica lui Dumnezeu, într-o prea frumoasă podoabă, în trup sfânt cu care a luat moarte și a surpat împărăția ei. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Pe tine, păzitor, câștigându-te, împreună petrecător și împreună vorbitor Sfinte Îngere, păzindu-mă, cu mine călătorind, împreună locuind și cele de mântuire înainte pururea pânându-le, ce iertare voi lua, necunoscător fiind? Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cu multă îndrăzneală, stând înaintea scaunului a tot stăpânitorului și, împreună dănțuind, la împăratul făpturii roagă-te ajutorul meu, ca să-mi dea iertare de răutățile mele cele multe. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Muncile și chinurile care mă așteaptă, mai înainte văzându-le, și de împietrirea, nebunia și orbirea mea, făcându-ți se milă, suspini și te tânguiești și te întristezi, fiind plin de mâhnire, izbăvitorul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nici într-un ceas, nici într-o clipă, sau și mai puțin decât aceea, nu te-am lăsat pe tine, păzitorul și făcătorul meu de bine, să te bucuri de mine și să te veselești și să salți, fiind eu pururea stricată cu păcatele. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pruncul nou s-a arătat, cel necuprins cu mintea, din tine ceea ce ești cu totul fără prihană, cel ce a pus pădurile cu hotar și munții cu așezământul cunoștinței, cel ce numără mulțimea stelelor și picăturile de rouă și schimbă suflările vânturilor. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Păzindu-mă și oștindu-te împrejurul meu și întorcând înapoi pornirile dracilor și năvălirile lor cele în chipul fiarelor și izgonindu-le de la mine pururea, nu înceta, păzitorul meu, că pe tine te am cald folositor. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cel ce ești mir, prea scump și cu bună mireasmă, nu te scârbi de întinăciunea mea, nu te depărta de la mine până în sfârșit, ci fii mie păzitor, nedepărtat pururea, că și soarele, trecând peste locurile cele spurcate, nu se spurcă. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvânt cele mai înalte ale lui mai pe deasupra, roagă-l folositorul meu, ca să-mi dea dar a izvorit picături izvoritoare de lacrimi, ca prin acelea să se curățească inima mea și să vadă pe Dumnezeu. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Netrupește ca cel ce ești curat și fără materie, stând înaintea celui curat și fără materie și câștigând multă îndrăzneală către dânsul și apropiere, pe acela roagă-l cu dea dinsul să dăruiască sufletului meu mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înfruntarea și rușinea să acopere fețele vrăjmașilor cele întunecate, rușinate și întinate, când se va despărți de trup sufletul meu cel smerit și să-l acopere îndreptătorul meu aripile tale cele luminate și preasfințite. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ceea ce ești mai sfântă decât sfinții îngeri și mai presus de heruvim și de serafimi, mintea mea cea târătoare pe pământ și de cele pământești răvnitoare, mai presus decât pofta cea pământească și trupească o arată, ridicându-o de la pământ către dragostea cea cerească. Slujitorul lui Dumnezeu și păzitorul meu cel prea ales, petrece împreună cu mine, păcătosul, purura, izbăvindu-mă de toată facerea de rău a dracilor și îndreptându-mă la cărările cele dumnezeiești, silindu-mă spre viața cea nestricăcioasă, rogu-mă. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Mulțimile cele întunecate ale tâlharilor celor nevăzuți, care cad împrejur asupra mea și care caută să atragă și să răpească sufletul meu, nu lipsi izgonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic ajutătorul meu. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Când va vrea să mă ajute cel judecătorul și Dumnezeul meu și să mă osândească pe mine cel osândit de conștiința mea, mai înainte de judecata aceea, nu mă uita pe mine, robul tău, povățuitorul meu. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Avându-mi eu trupul mamă, iar tina tată și țărâna strămoș, pentru împrietenirea cu acestea la pământ cu totul caut, ci dă-mi ajutorul meu, fără frică, să mă uit vreodată și în sus la frumusețea cerului. Sfinte Îngere, Păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Ca cel ce ești frumos cu podoaba și dulce și cu minte veselă în chipul soarelui, luminat să-mi stai înainte cu față veselă și cu vedere de bucurie când mă vei lua de la pământ, îndreptătorul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru milosivirea milei și pentru multă mulțimea iubirii de oameni, să mă acoperi pe mine cu acoperământul aripilor tale când voi ieși din trup, păzitorul meu, ca să nu văd fețele cele urâte ale dracilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ești poartă cerească și ușă de mântuire și scară înțelegătoare pe care Dumnezeu s-a pogorât și om s-a suit, cu îndurările tale curată, împărăției cerurilor, învrednicește-mă pe mine, robul tău. De 7 ori cuptorul, muncitorul haldeilor, l-a ars nebunește cinstitorilor de Dumnezeu, iar văzându-i pe aceștia cu putere mai mare mântuiți, făcătorului și izbăvitorul le-au strigat: tineri binele cuvântați, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. După Dumnezeu, pe tine te-am luat de la Dumnezeu folositor și povățuitor și ajutător și apărător, preasfinte Îngere. Pentru aceasta, nu înceta, rogu-mă, povățuindu-mă și îndreptându-mă și învățându-mă să fac cele cuvioase și să-mi luminezi mintea până ce mă vei pune mântuit înaintea lui Hristos. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Când se vor pune scaunele și cărțile se vor deschide și cel vechi de zile va ședea și oamenii se vor judeca și îngerii vor sta înainte și pământul se va clătina și toate se vor înfricoșa și se vor cutremura, atunci arată spre mine iubirea ta ce de oameni și mă izbăvește de ghienă pe Hristos împlânzindu-l. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Acum, ca niște albinefagurul, mă înconjoară nevăzut urătorii de Dumnezeu și pierzătorii dragi, ca niște păsări răpitoare, ca niște vulpi viclene și ca niște mâncători de cruzime. Ca păsările cele mâncătoare de strâv, împrejurul meu zboară. Acoperă-mă, păzitorul meu, precum își acoperă vulturul puii săi. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Dă-mi izvoare de lacrimi, ca să curgă neîncetat din ochi, din destul, care să mă spele pe mine tot, din creștet până la picioare, ca, îmbrăcându-mă în haina pocăinței cea mai albă decât zăpada, să intru într-o cămară a lui Dumnezeu, pe tine cinstindu-te, apărătorul meu. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Casa lui Hristos fiind inima mea, cu patimile viața rămătorilor celor neînțelegători am săvârșit. Ce mă întărește, ajutătorul sufletului meu, curățește viața mea, tămiază-o și stropește-o cu miresme și cu miruri de rugăciuni și de curăție, ca să fie iarăși casa lui Hristos cu bun miros. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Îndreptătorul și păzitorul meu și folositorul și izbăvitorul meu, păzitorul ticălosului meu suflet, când mă va scula din pământ la judecată înfricoșătorul glas al trâmbiței, atunci aproape de mine să stai, blând și vesel, cu nădejdea mântuirii depărtând de la mine frica. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu nemărginirea bunătății, în dar mă miluiește ceea ce ai născut izvorul milostivirii, că nu am ce să-ți aduc ție vrednic de milă. Că bunătățile mele nici cum nu-ți trebuie, ca ceea ce ai zămislit nespus pe Dătătorul de bine și Mântuitorul lumii, ceea ce ești plină de dar. Înfricoșatul s-a tot auzul de nespus a lui Dumnezeu pogorâre, căci cel prea înalt de voie s-a pogorât până și la trup, din pântece feceresc făcându-se om. Pentru aceea, pe prea curată născătoare de Dumnezeu credincioșii o slăvim. De-a dreapta, sufletul meu celui ticălos, să te văd stând luminat și blând pe tine, ajutătorul și folositorul meu, când va ieși din mine cu a nevoie Duhul meu și izgonind pe mari vrăjmași care caută să mă apuce. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu care face vrerile lui cele dumnezeiești, ai multă îndrăznire către dânsul, Sfinte Îngere. Pentru aceasta, cu căldură, roagă-L pentru mine, ca să-L aud folosința și acoperământul Tău. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. În toată viața mea, în multă deșertăciune alergând, de sfârșit m-am apropiat. Ci te rog, păzitorul meu, fii mie ajutător și apărător nebiruit când voi trece vămile stăpânitorului lumii celui cumplit. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Greșelile minții mele, rădăcirile, jefuirile, răutățile și cugetele cele de rușine ale gândurilor celor necurate și spurcate, ale întoarce în gânduri bune, nu înceta, ajutătorul meu, și în cugete curate, roditoare de focul umilinței. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul. Iisuse, unule născut, prea bunule, biruiește cu milosivirea ta mulțimea cea nemăsurată a răutăților mele, cu rugăciunile cele dumnezeiești ale slujitorului tău, celui fără de trup, pe care l-ai pus mie păzitor din pruncie, ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Toată nădejdea mea de mântuire, după Dumnezeu, spre tine am pus-o, păzitorul și purtătorul meu de grijă și apărătorule. Fă rugăciune de obște la Dumnezeu pentru mine, luând împreună rugători și ajutători cetele îngerilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înalță fruntea creștinilor și surpă întărătările păgânilor, născătoare de Dumnezeu, mântuind nebiruită turma ta aceasta, întru care numele tău cel mare și mult slăvit se mărește cu credință și se slăvește. Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai fără mijlocire înaintea Sfintei Treimi, nu înceta a te ruga pentru mine, robul tău. Ca cel ce ai luat tărie de la Dumnezeu, a păzit sufletul meu, nu înceta cu acoperământul aripilor tale, al acoperii pe el pururea. Har fie lui Iisus, celui ce te-a dat pe tine mie, mare păzitor, sufletul meu și armă asupra vrăjmașilor mei, cinstitule de Dumnezeu Îngere. Învrednicește-mă și pe mine să dobândesc împărăția cea de sus a lui Dumnezeu, ca împreună cu tine să cânt cântarea Sfintei Treimi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lumină de a doua tu ești, după Dumnezeu, opăzitorul meu. Nu înceta a-mi ajuta ca să văd și eu lumina Dumnezeirii celei cu trei străluciri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâna îngerilor și a oamenilor, născătoare de Dumnezeu, nu înceta a ruga Fecioară pe Fiul Tău pentru mine, robul Tău. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte Îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și a vieții mele cele ticăloase, nu mă lăsa pe mine păcătosul, nici nu te depărta de la mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întărește mâna mea cea ticăloasă și mă îndreptează la calea mântuirii. Așa, Sfinte Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului meu celui ticălos și al trupului, iartă-mi toate cu cât te-am scârbit în toate zilele vieții mele și orice am greșit într-o această zi. Acoperă-mă într-o această noapte și mă păzește de toată ispita potrivnicului, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeu. Și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească într-o frica sa și vrednic să mă arate pe mine robul său bunătății sale. Amin.